महाभारत विराट पर्व षड्विंशोध्याय। दुर्योधन का सभासदों से पांडवों का पता लगाने के लिए परामर्श तथा इस विषय में कर्ण और दुशासन की सम्मति। वै सम्पाणवाच ततो दुर्योधनो राजा ज्ञात्वा तेषां वचस्तदा चिरमन्तर्मना भूत्वा प्रत्युवाच सभासदः। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन को सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, सुदुखा खलु कार्याणां गतिर्विज्ञात मन्ततः तस्मा सर्वे निरीक्षध्वं कनुते पांडवागता। कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है, अतः आप सब लोग इस बात को समझे कि पांडव कहाँ चले गए। अल्पावशिष्टम कालस्य गतभूयेष्ठम अंततः तेषाम अज्ञातचर्यायाम अस्मिन् वर्षे त्रयोदशे। इस 13वें वर्ष में पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े ही दिन शेष हैं। अस्य वर्षस्य शेषं चेद्यतिजोरिः पांडवाः निवृत्त समयास्ते हि सत्यव्रतपरायणाः क्षरन्त इव नागेन्द्राः सर्वे यासि विशोपमाः दुःखा भवेयु संरब्धा कौरवान् प्रति ते ध्रुवम्। यदि शेष समय भी पांडव इसी प्रकार यहाँ व्यतीत कर ले तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वे सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। सर्वे कालस्य वेत्तारः कृच्छरूपधराशिता प्रवीशेर्जोर्जित क्रोधा तावदेव पुनर्वनम् तस्मात् क्षिप्रम प्रभु बुभूषध्वं यथा तेत्यन्तमभ्रम राज्यं निर्द्वंद्वम् अभ्यग्रम निःसपत्नम चिरं भवेत्। वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं, अतः कहीं ऐसा वेश धारण करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो गया है। इसलिए आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात 12 वर्षों के लिए फिर वन में चले जाए। ऐसा होने पर ही मेरा यह राज्य दीर्घकाल तक के लिए निर्द्वंद व्यग्रता शून्य तथा निष्कंटक हो जाएगा। अथा ब्रवीत्ततः कर्ण क्षिप्रम गच्छन्तु भारत अन्ये धूर्ता नरा दक्षा निभृता साधुकारिणः। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल गुप्तचर भेजे जाएं जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सके। चरन्तु देशान संवेता स्पितान जनपदाकुलान तत्र गोष्ठी सुरम्यासु सिद्ध प्रव्रजतेषु च परिचारेषु तीर्थेषु विभदेष्वाकरेषु च विज्ञातव्या मनुष्यैस्तैः तर्कया सुविनीतया। वे गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाए और वहां सुरम्य सभाओं में सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में राज नगरों में नाना प्रकार के तीर्थों और सर्वोत्तम स्थानों में वहां निवास करने वाले मनुष्यों से विनयपूर्ण युक्त से पूछकर उनका पता लगावे। विविधये तत्परे सम्यक् तज्ञे निपुणस्तमृतये अन्वेष्टव्यास निपुणैः पांडवा छन्नवासिनः नदी कुंजेषु तीर्थेषु ग्रामेषु नगरेषु च आश्रमेषु चरम्येषु पर्वतेषु गुहासु च। पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे, अतः जो कार्य साधन में तत्पर उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले बुद्धिमानी से स्वयं भी छिपकर कार्य करने वाले और अत्यंत कुशल हो ऐसे अनेक गुप्तचर नदी तटवर्ती कुंजों तीर्थों गांवों नगरों रमणीय आश्रमों पर्वतों तथा गुफाओं में जा जाकर उनकी खोज करें। अथाग्रजान अंतरज पाप भावानुरागवान जेठम दुस्साहसन तत्र भ्राता भ्रातरम ब्रवीत। तदनंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुस्साहसन अपने बड़े भाई से बोला, येषु न प्रत्ययो राजश्चारेषु मनुजाधिप तेजान्तो दत्तदेयावहि भूयस्तान् परिमार्गितुम्। राजन नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। एतच्च कर्णो यत्प्राह सर्वमीहामहे तथा यथोदिष्टम चरा सर्वे मृगयन्तो यतस्ततः। कर्ण ने जो बात कही है वह सब हम करें। इनके बताए हुए स्थानों में जहाँ तहाँ घूमकर सभी गुप्तचर उनका पता लगावे। एते चांडे च भूयांसो देशाद्देशम यथाविधि न तु तेषां गतिर्वास प्रवृत्तिस्तोपलभ्यते। ये तथा और भी बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में विधि पूर्वक खोज करें। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान निवास तथा प्रवृत्ति का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। अत्यंतम वा निगृहास्ते पारम चोर्मी मतो गता ज्याले चापे महारंडे भक्षिता सुरमालिनः। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। यह भी संभव है कि अपने को सूरवीर मानने वाले इन पांडवों को उस महान वन में अजगर निगल गए हों। अथवा विषमं प्राप्य विनष्टा शाश्वती समा तस्मान मान समव्यग्रम कृत्वा त्वं कुरुनन्दन कुरु कार्यं महोत्साहं मन्यते जंडराधिप। अथवा वे किसी विषम परिस्थिति में पड़कर सदा के लिए नष्ट हो गए हों। अतः कुरुनंदन वणजेश्वर, आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझ में आवे वह कार्य पूर्ण उत्साह के साथ करें। इति श्री महाभारते विराट परमणि गोहरण परमणि कर्ण दुस्साहसन वाक्ये षड्विंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में कर्ण और दुस्साहसन के वचन विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ।